Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah hepinize merhamet etsin. Rabbim amellerinizi kabul eylesin. Mübarek Ramazan ayına girdik. Bugün birinci iftarımız. Allah Azze ve Celle tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin. Ve bizleri mağfiret ettiği insanların arasına koysun. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi artırsın. Allah Azze ve Celle hoşgörümüzü, cömertliğimizi, sabrımızı artırsın. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Kardeşlerim, Ramazan ayı çok farklı bir ay. Kimi heyecanla bekler, neşeyle geçirmeye, bu ayki fırsatları değerlendirmeye, kimi de nereden geldi ya, gene aşk alacağız, gene şöyle olacak, milletin içinde böyle yiyip içip gezemeyeceğiz, şöyle demeyeceğiz, böyle demeyeceğiz. Yani herkesin değişik şekilde değerlendirdiği, baktığı, ferden veyahut umumen değerlendirdiği ama Allah'ın rahmet ayı dediğimiz aylardan bir tanesidir. Allah Subhanahu ve Teala mağfiret olarak bu ayı tamamlayanlardan, Allah'ın merhametine ererek çıkanlardan bizleri eylesin. Ramazan ayı çok farklı bir ay kardeşlerim. İnsan bu ayda değişime uğrar. Hani toprak yağmuru gördükçe, çapayı, beli, çiftçinin çalışmasını gördükçe nasıl güzelleşir, yeşerir, yemiş verirse, Ramazan ayda Müslümanın aynı bu şekilde çapalandığı, ekildiği, meyvasının verildiği, şekillendiği, şekilden şekile yani güzel kalıba sokulduğu bir aydır. Kıymetini bilene. Çünkü bu ayda Müslümanlar unuttuğu değerleri hatırlıyor. Çünkü bu ayda farklı bir ortam olması hasebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayı girdiğinde cehennem kapıları kapanır, cennet kapıları sonuna kadar ne yapar? Açılır. Büyük şeytanlar ne yapar? Zincire vurulur diyor. Tabii ipini kırıp sokakta gezenler hala var. Ne hikmetse bilmiyorum. Ramazan ayı girdi mi ilk bana bir saldırırlar. O da ayrı bir şey. Demek ki bunlara hiç zincir de kar etmiyor. 11 ay gezerler. Ramazan ayı geldi mi bana bir saldırırlar. Alışkanlık haline getirenler var. Ama Ramazan ayı her ne olursa olsun rahmet ayıdır. Kadri kıymetini bilelim. Nasıl ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davete gittiğinde, insanları Allah'a çağırdığında, çalıştığında hemen arkasından birisi onu gidip kötüleyen, karalayan, birçok iftiralarda bulunan bir insan vardı. Kimdi bu biliyor musunuz? Öpez amcasıydı. Yalancı, kavmini bölen şöyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün kafasını kaldırıp da onun yüzüne bile bakmamıştır. Bu kadar bile değer vermemiştir. Bu nurlu yolda muhakkak insana sataşılacak. Muhakkak senin şu Ramazan ayındaki kazandığın veyahut diğer meselelerde kazandığın hayrını şeytan bir şekilde ne yapacak? Almaya çalışacak. Düşünün Rabbimizin bize öyle merhameti var ki. Düşünün Hac farz mı? Farz. Tabii şartları oluşunca. Bakın hacı farz kılıyor. Ama sen hacca gidiyorsun. Eğer haccın da mebrursa, anandan doğduğun gibi seni tertemiz kılıyorum diyor. Yani o güne kadar işlediğin bütün günahları Allah ne yapıyor? Affediyor. Ramazan ayını da böyle ganimet bilelim. Ve bu ayın kadri kıymetini bildiğimiz gibi bundan sonraki Allah izin verir ömrümüz varsa aynı güzel alışkanlıkları ne yapalım? Devam ettirelim. Bir toplanıp bakın, teravih kılmada yüksünüyor musunuz? Yok. Ne kadar neşeyle rahatça kılıyoruz değil mi? Sultan'a şey, imam önümüze geçiyor, namazımızı kıldırıyor, insanlar bir araya duruyor. Neşeyle, yani güzellikle bir ne oluyor? Aynı alışkanlığı yıl boyunca ne yapın? Devam ettirin. Bakın neler kazanırsınız. İbn Ömer bir gün, Allah kendisinden razı olsun, bir rüya görüyor. Ablasına diyor ki, ablası Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi olur, Hafsa annemiz. Ben diyor şöyle şöyle bir rüya gördüm diyor. Sen bunu bir sorsan, Allah Resulü bir tevil etse, hiç tevil etmiyor. Ömer ne güzel insan diyor. Bir de gece namazı olsa. Gece namazını kıl demiyor. Rüyasında tevil etmiyor bak. Ne yapıyor? Onu bir fırsat bularak bir de gece namazı olsa. Bakın Ramazan ayı boyunca gece namazını biz zaten ne yapıyoruz? Kılıyoruz. Yüksünen var mı? Osman yüksünüyor mu sen? Yok. Neşeyle ne yapıyorsun? Ramazan çıkınca Osman niye kılmıyor? Şeytanlar zincirini kırıyor. Zincir yok. Asfalt geniş. Cennetin önü meşakkatlerle dolu. Rahmet ayı çıkıyor. Artık sen nefsinle baş başasın. Hadi akşam yemeğine gel Osman, senden bir yemek. Ya işim var ya, hanımla oturacağım, yoruldum. Ama iftarda hiç kimse yüksünmez. Neşeyle gelir, ayrı bir heyecanla gelir. Birbirine iftar etme yarışına girer. Niye? Çünkü biri birine iftar ettirirse onun sevabını da alacak. Günahları affolunacak, sebep olacak. Müslüman hayırda nedir? Yarışan insandır. Allah hayırda yarışan samimi kulların arasına koysun. Kazandığını hiç edenlerden eylemesin. Biliyorsunuz orucu iki şey bozar. Yeme, içme, cinsi münasebet. Bunun bir üçüncü şıkkı var. Allah kendisine rahmet etsin. İmam-ı Şafii diyor ki, gıybet orucu bozar ama kefaret gerekmez diyor. Çünkü hadis-i şerifte, kim yalan söyler, gıybetten kendini sakındırmazsa Allah'ın onun tuttuğu oruca ihtiyacı yoktur. O kendini aç bırakmaktan başka bir şey ne yapmamıştır? Yapmamıştır. Aynı bapta gelen rivayete baktığımızda birisi birine sataştığında hemen ne desin diyor? Ben oruçluyum. Ama gidişip de adamı illa kavgaya sevk edip de daha sonra tut da ben oruçluyum demeyeceksin. Gidişmeyeceksin de, dürtmeyeceksin de o olaydan ne yapacaksın? Yani sebep olup da tutup da karşısına bir de ben oruçluyum demeyeceksin. Sebep de olmayacaksın. Bunlar da önemli noktalardan bir tanesidir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ramazan ayı hakikaten fırsat aylarından bir aydır. Biliyorsunuz yaratılan insanların arasında veyahut varlıkların arasında insanoğlu hep bir farklı konumdadır. Farklı bir yerdedir. Çünkü Allah Azze ve Celle yarattığı her şeye emaneti sunmuş. Hal diliyle hepsi, ya Rabbi bu bir emir mi? Tercih hakkımız var mı? Her şeye Allah Azze ve Celle dilerseniz demiş. Ve yaratılan her şey hal diliyle, ya Rabbi biz seni zikredelim ama sen bize bu şeyi ne yapma? Yükleme. İnsana da yaratıldığında sunulunca insan hemen ne yapmış? Kabul etmiş. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi Adem ne kadar da aceleci, ne kadar da nankör diyor. İnsan bu emaneti ne yapmıştır? Yüklenmiştir. Fakat yüklenen bu insan bu emaneti hakkıyla yerine getirirse meleklerin secde ettiği insan konumuna da ne yapabilir? Yükselebilir. Ama Rabbini bilmez, Rabbini tanımaz, ona ibadet etmez, nankörlük yapar, ondan geleni kabul etmez, kibre giderse, bu sefer Allah diyor ki Azze ve Celle, onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan daha aşağıdadır diyor. Yani insan sıfatı ancak Rabbini bilmeyle başlayan ve devam eden bir olay, insanlığı yitirme ise Rabb'ı Azze ve Celle'yi ne yapma? Unutmayla başlayan ve artık ona sırt dönmeyle devam eden bir mesele kardeşlerim. Anam şeker atmadık mı? Atmışım. Bir de insanı diğer varlıklardan ayıran bir şey var. Nedir bu? Hani bazı ateistler şu maymundan geldiğini falan gelenler insan düşünen bir hayvandır diyor ya, kendilerini hayvan gördükleri için diyorlar bunlar. İnsanı diğer varlıklardan ayıran bir şey var, mükellef kılan. Ne bu? Akıl. Herkeste var mı? Hani adamın birine demişler, ne yaptın? Bana demiş, Karadeniz'i komple dolaştım, bulamadım demiş. Ege'den aşağı indi, yok. Akdeniz'den sonra yok. Yani aramış bulamamış adam. Daha da devamı var da sohbetimize gitmez bu. Akılla donatılan insan hayvandan ne yapılıyor? Ayırt ediliyor. Ama şuraya bir dikkat edin. Biz Kur'an'da diyor ki Allah Azze ve Celle arıya ilham ettik diyor. Bakın arıya pise konuyor mu? Neye konuyor? Tertemiz. Öze konuyor. Çalışma sistemine bakın, hayran kalırsınız. Depolama sistemine bakın, hayran kalırsınız. Her hayvanın, insanın da dışkısı necasettir, pisliktir. Arınınki nedir? Şifadır. Niye? Tertemiz de ondan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a mümine arı gibi ol diyor. Tertemiz ol diyor. Öyleyse hayvanla insanı birbirinden ayırt eden ne? Arı şimdi sizden bal verdiğinde para istiyor mu? Bak veteriner burada, soralım, istiyor mu? İstemiyor. Niye? Öyle. Hilkatında böyle. Peki arı bu şekilde Allah'ın emrini ne dediyse yerine getiriyor da kulluk için yaratılan insan neden isyan ediyor? Hani akıllıydı? O akıl Rabbini bulmasına yardım etmiyorsa, Allah Azze ve Celle'ye gereği gibi kulluk etmiyorsa, ona boyun eğmiyorsa, helalını helal, haramını haram saymıyorsa, onun sevdiğini sevmiyorsa, sevdiği amelleri yerine getirmiyorsa, o zaman bu nasıl akıl? Bu sefer kendi dediğini kabul eden, kendi iyisine iyi, kendi kötüsüne kötü diyorsa, o akla Kur'an'dan yine cevap var. O nefsini, hevasını ilah edineni gördün mü? Bakın demek ki insanın kendi nefsi ilah ne yapabiliyormuş? Olabiliyormuş. İlah sıfatına ne yapabiliyormuş? Çıkabiliyormuş. Bak hayvandan ayıran akıl, ama Rabb'i bulamadığını o akıl bile seni ne yapmıyor? Hayvandan üstün kılmıyor. Anladınız mı şimdi, onlar hayvanlar gibidir, daha aşağıdadır diye. Çünkü o hayvan Allah'ın emri gereği hilkati neyse, yaratılışı onu yerine getiriyor. Bir inektir, dağda otluyor, sütünü veriyor, etini veriyor, derisini veriyor, ama hiç kimseden ücretini ne yapmıyor? İstemiyor. Çünkü onun görevi, yaratılışı nedir? İnek onu yapacak, otlayacak. Ama bir inek okyanusun dibinde otladığını gördünüz mü siz? Bir balığın dağda inek gibi otladığını gördünüz mü? Bir Allah'ın kulu, yaratılmış bir insan, Allah'ın yolunda başka yerde, niye ona şaşırmıyoruz? Balık dağda otlandı mı lan, cinlendik mi diye bakıyorsunuz, değil mi? İnek denizin dibinde otlarsa nasıl oluyor, niye boğulmuyor diyorsunuz? Çünkü yaratılış bir hilkatı var. Yaratılış gayesi Allah'a kulluk olan bir insan, Allah'a gereği gibi kulluk yapmadığında maalesef insanlar duyarlı olmuyor. İşte Ramazan ayı öyle bir fırsat ayı ki, insana insanlık değerlerini hatırlatan, ibadeti, unutulan ibadeti hatırlatan, birçok güzelliği meydana getiren aylardan bir aydır. Allah Subhanahu ve Teala bu ayda bizleri arındırsın. Bu ayda kazandığımız meziyetleri bize unutturmasın. Evet. Ama unutmayalım ki kardeşlerim, demin de dediğim gibi Allah her şeyi çift yaratmış, insanı da çift taraflı yaratmıştır. Yani hayra da meyilli, şere de meyilli. İyiye de, kötüye de. Doğruya da, yanlışa da. Tevhide de, şirke de. İmana da, küfre de. İnsan ikisine de nedir? Meyillidir. Peki, ne yapacak insan böyle iki tarafa da meyilli olan bir insan? Hı? Ne yapacak? Kalkıp namazını kılacak değil mi? Helal harama dikkat edecek. İyilerle beraber oturacak. Arkadaşına dikkat edecek. Dağda, kırda, bayırda aylak aylak gezmeyecek. Cemaattan ayrılmayacak. İlim edecek. Dinini ne yapacak? Öğrenecek. Şimdi bugün bizim elemana soruyorum. Bu ayet nerede? Bakıyor. Oğlum sen Kur'an okumuyor musun? Okuyorum. E bu Kur'an'da. Sen bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ulan Müslümana cahil denir mi? Denmez. E Müslüman da cahil olmaz. Ama Müslüman dininden başka her şeye kulak verir. Her şeyi kafada tutar. Ama dine gelince kafam almıyor. Doğru adamın dediği. Karadeniz'i dolaştım diyor, bulamadım diyor. Ege'yi dolaştım. Yani hedefi tevhid olan insan bulunmazsa elbette akıllı adam ne yapmaz? Bulunmaz. Hedefiniz, gayeniz Allah'ın rızasıysa sizi kimsenin aramasına gerek yok ki. Işıldarsınız. Doğru mu? Tevhid ehli insan her tarafı ne yapar? Işıldatır, ışıltadır. Karanlığı aydınlığa çevirir. Karanlık kafaları, karanlık kalpleri ne yapar? Söylediği sözlerle nurlandırır. İnsanları ne yapar? Cesaretlendirir. Bakın İran muhasara altına alınıyor. Ne yaptılarsa bir türlü düşmüyor. Artık güçleri kırılıyor. O gün son seferlerini yapacaklar. Geri dönecekler. Elleri kolları düşmüş. Bir tanesi kalkıyor diyor ki siz diyor Allah Resulü'nün şu sözünü işitmediniz mi? Kisra'nın, Kayser'in sarı altınları, beyaz altınları sizin demedi mi? Evet. Dakikasında orası düşüyor biliyor musunuz? Bu bir ruh işidir. Bu nedir? Bir inanç işidir. İnanan insanın başaramayacağı hiçbir şey nedir? Yoktur. Yeis, yorgunluk imansızların işidir. İman varsa muhakkak bir çözüm de nedir? Vardır. İman varsa her meseleye senin gücün ne yapar? Yeter. Ama iman yoksa vücuttaki sadece bir et parçasıdır. O et parçası da doymak bilmez. Seni her yola ne yapar? Koşturur. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İnsanın hamuru cahillik, zulüm ve acelecilikten karılmıştır. Netice olarak da insan çok aciz ve zayıftır. Çoğu zaman şeytanın vesvesesine, nefsinin arzularına insanın yenik düştüğünü görürsünüz. Günahı taatından, artısı eksisinden, erdemi zaafından fazladır. Her zaman bir nimete şükretmişse Allah'ın verdiği on nimete en az nankörlük yapmıştır. Maalesef insanın ömrü hep böyle geçer. Hatta bir hadis-i şerifte hanımlar kızmasın, naslar böyle. Cehennemi gördüm diyor, çoğunluğu kadınlardı diyor. Neden? Çünkü nimete bir nankörlükleri söz konusu. On iyilik yapsa kocası, bir kemlik yapsa ben senden ne gördüm ki? Maalesef erkekliğini yitiren erkekler bugün kadınları geçmiş. Onlardaki nankörlük had safhadadır. Hiçbir zaman iyilik görmezler. İyiliği hatırlamazlar, insanların açıklarını arar hale gelmişler. Hayrı konuşup, hayır işleme yoluna gideceklerine şerlen düşüp, şer ehliyle düşüp şer ehliyle kalkar hale gelmişler. Bugün ümmet yanıyor kardeşler. Dünya yanıyor. İnsanlar parça parça olmuş. Zulüm almış başını gitmiş. Kafirler dolu dizgin Müslümanlara saldırmış. İnananlar da Perşembe gün diyor zikir var toplanalım. Ne yapalım? Devam edelim. O onu yapalım. Ne yapalım? Kitap dağıtalım. Şunu yapalım. Bir araya gelelim. Ümmetin halini düşünelim. Bir tövbe edelim. Neden bizden bu birlik beraberlik gitti? Neyimizi yitirdik? Ona bir bakalım. Bunu diyen yok. Siz diyor iman eder, salih amel işlerseniz Allah sizin korkunuzu ne yapar? Götürür diyor. En büyük eksikliğimiz burada tevhidde, ihlassızlıkta kardeşler. Bunu tekrar kazandığımızda Allah Azze ve Celle'nin rahmeti yine bizim üzerimize olacaktır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın sahabeler kalabalık bir topluluk içinde otururken onlara birisi bir soru sorduğunda o hepsini o soru dolaşır, cevap veren korka korka cevap verirdi. Bugün kapıdan birisi girsin bir soru sorsun, bilen adamlar da sukut etsin, herkes atlar mı balıklama? Cevap vermeye, he? Hem sapar hem de saptırırlar biliyor musun? Çünkü her sorulan soru illa cevap verilecek diye bir şey değildir. Şeytan Allah'a soru sormuş. Beni önce onu sonra. Beni ateşten onu topraktan. Ya şeytan Allah'a soru sormuş. Yani cevap vermek gerekiyor mu? Her soruya cevap verilmez. Verilecek soru var mı? Vardır ama sorular da bir yerde nedir insanı ve geleceği ifsat edebilir. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İnsanı yaratan Allah Azze ve Celle olması hasebiyle elbette ki bizim durumumuzu da en iyi bilen kimdir? Allah Azze ve Celle. Elbette ki bizim durumumuzu en iyi bilen Allah, bakın öyle fırsatlar bize sunuyor ki işte Ramazan ayı. Kazanın, arının. Cennetin kapılarından hangisinden isterseniz girmeye bakın. Abdest aldığınızda diyor işlediğiniz günahlar. Bir cuma, bir cumaya kadar. Bir Ramazan, bir Ramazana kadar. Yani bizi yaratan bizim ne olduğumuzu ne yapıyor? Bizden iyi biliyor. Ve bize öyle fırsatlar sunuyor ki bu fırsatların kadri kıymetini ne yapın? Bilin diyor. Ha belki erken konuşmaya ama ömrümüz varsa bir de Ramazan'ın son 10 gününe o tek olan gecelere bir gece giz diyor Allah Azze ve Celle. Şu gün şu saatte diye diyemez miydi? He Osman? Niye giz diyor? Sana merhametinden cevval ol. Her geceyi ara. Alışkanlık haline getir. Her gecenin üçte biri geçtikten sonra Allah Azze ve Celle en az semaya nuzul etmiyor mu? Bu Ramazan'a has değil ki. Bütün yıl boyunca, ömrüm boyunca bu nedir? Bize sunulan bir nimettir. Ama kadri kıymetini bilene. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Allah Azze ve Celle iyiliği de kötülüğü de bize ne yapmıştır? İlham etmiştir, öğretmiştir. Ama seç demiştir. İşte fırsatları veren Allah, fucuruna tabi olan insana tevbe kapısını açık tutmuş, ona çok büyük fırsatlar sunmuştur. Zaman, mekan, hal farkı olmaksızın insan istediği her durumda tevbeyle Allah'a dönerek istikamet yolunu ne yapabilir? Bulabilir. Fatiha suresinin manasını bilmeyen var mı? Bilmeyen Arun Hoca öğretsin. Her rekatta Rabbimize bir dua ediyor muyuz? Gazaba uğrayanların, dalalette olanların yoluna değil diyorsunuz. Sırat-ı müstakimi istiyorsunuz. Arkadan aminle mühürlüyor musunuz? Farkındaysanız öyle. Ama namazdan çıkmadan dalalet ehlinin, gazaba uğrayanların amellerini, sıfatlarını işliyorsanız, o zaman bu namazında insana hiçbir hayrı ne olmuyor? Olmuyor. Namaza bakıyorsunuz naslara. Bu namaz ki diyor insanı her türlü fahşadan ne yapar? Korur. Koruyor mu? Beni koruyor. Tabii kendimi sizden ayırıyorum şimdi. Sizi koruyor mu? İnşallah koruyor. Seni koruyor mu? Emin konuşacağınız. Kaypak konuşursanız ben derim ki korumuyor demek ki diyorum. Kendi emin değil. Peki bu namaz diyor. Bir insanın kapısının önünden diyor bir nehir aksa. Günde 5 sefer o nehre girseniz. Kirden eser kalır mı? E niye biz kirliyiz o zaman? Herhalde iyi yıkanmıyoruz. Öyle mi? He? Demek ki bu fırsatları yerli yerince değerlendiremiyoruz. Allah'ın verdiği bu fırsatları değerlendirelim kardeşlerim. Değerlendirirsek bu bizim ayrımıza. Yarın ah keşke parnağını sırırsın. Şunu şunu şunu fidye versen de gel bu durumundan kurtul dense hiçbir şey orada fayda ne yapmayacak? Bana bir fırsat verseniz de benim az namazım vardı. Ben oruç tutacaktım. Ben hayır işleyecektim. Allah yoluna cihad edecek. Artık gidişin dönüşü yok. Öyleyse vakit varken bunu ne yapacağız? Değerlendireceğiz ki Allah Azze ve Celle'nin rahmetine erelim. Ama bizim istikametten sapmamamız için zaten bize 5 vakit namaz ne yapılmış? Emredilmiş. O namazın hakkıyla verin. Vallahi billahi tallahi sapmazsınız. Mesela bugün bir tanesi soruyor. Hocam diyor namaz kılmıyor ama oruç tutuyor diyor. Kabul olur mu diyor. Şimdi olur desen sana sakat. Olmaz desen adama sakat. E şimdi iş burada fıkraya giriyor. Hoca başka türlü meseleyi ne yapamıyor anlatamıyor. Hocanın biri bir gün yola çıkmış. Torunu da elinden tutmuş gidiyormuş. Bir bakmış Ramazan'da kedinin biri ne görse yiyor. Torunu bağırıp dede dede bak kedi oruç yiyor. Oğlum kedi bu hayvan. Namaz da kılmaz. Oruç da tutmaz. Hacca da gitmez diyor. E şimdi illa bu fıkrayı anlatmaya gerek yok. Yani mesele anlaşılmışsa bitmiş. Allah rahmet etsin. Burhan'ı her zaman anıyoruz. Yaşar kardeşimiz burada. Birini bir münkerde gördüğünde Allah rahmet etsin hemen uyarırdı. Yapma derdi. Etme derdi. Biri sağ eliyle yemiyor sollan. Hemen elinden tutardı. Barına kadar çıkart derdi. Tanısın tanımasın. Haram işleme derdi. Bir gün birini ayakta su içerken görüyor. İçme diyor. Sonra düşünüyor şöyle. Sen namaz kılıyorum diyor. Yok. İç diyor. O zaman fark etmez diyor. Devam et. Ha, karşıdaki anladı anlamadı bilmiyor. Bir düşünmüş demek ki acaba anladı anlamadı diye. Yani din önemli kardeşler. Dinin bir de önemli değerleri var. Bakın Muaz rivayetine baktığımızda ya Muaz diyor sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Yani kendilerine daha önce peygamber gelmiş, kitap verilmiş, tevhidi şirki öğrenmiş. Yeryüzüne Allah onları bir de hakim kılmış. Bunlar peygamberlerini öldürmüşler, kitaplarını tahrif etmişler, dinlerini geriye atmışlar. Kalpleri ne olmuş? Kas kat olmuş. Okudunuz Hadid 16'yı değil mi? Hani o kalplerinin titreme vakti gelmedi mi? Sakın o kitap ehli gibi diyor. İnen vahyi geriye atıp da kalpleri kas kat olanlar gibi ne yapmayın? Olmayın. İşte bu hale gelmişler. Allah Resulü onlara aleyhissalatü vesselam Muaz'ı gönderiyor. İlk nereden başlıyor? İnsan ne için yaratıldı? Kulluk için. Biz kulluğa programlı insanlarız. Zaten istesen de istemesen de kulsun. Amel istiyorsun. Ya Allah'ı razı ediyorsun ya da gayrısını. Ama Allah'ı razı edemiyorsan gayrısı değeri yok. Onları Allah'ın birliğine davet et diyor. Yani tevhide tutarlarsa o zaman ne ilk? Namaz. Günde 5 vakit namazın olduğunu söylüyor. Yani İslam'da bir asırlar silsilesi var. Bu asıllar oluşmadı mı öbür tarafın insana bir faydası yok. Kulun ilk bakılacak ameli ne? Namaz. Ondan geçerse hepsinde geçiyor. Onun dışında aç kaldı mı? Ama bu şu demek değildir. Ha, sen namaz kılmıyorsun. Oruca ihtiyacın yok. Sen kafirsin. Bu da yok İslam'da. Ona madem orucun kadri kıymetini bildin, sen madem bu orucu Allah için tutuyorsun, ne kadar güzel bir şey. Ama bak Allah'ın senden Azze ve Celle'nin başka istediği ibadetler de var. Bak bunlardan birisi olmaz da olmazlardan İslam'ın şartlarında ne var? Bir namaz var. Bak sen bu namaza daimde olursan Allah seni her türlü kötülükten korur. Allah seni ne yapar? Arındırır. Günahlarını ne yapar? Affeder. Seçkin insanların içine koyar. Müminlerden sayar. Ne yapacaksın insana? Seveceği, hoşuna gideceği yönlerden ona ne yapma? Yaklaşmak zorundasın. Yoksa sen bunu yapmıyorsun. Bunun hükmü budur. Bunu demek kolay. Zaten bunu yapan bir sürü insan var. Çok. Senin amel işlememen için elinden geleni yapan var. Aha bugün mesela bir tanesi çıkmış cinninin birisi ne diyor? Teleskopla diyor hilal gözüktü ama çıplak gözden göremedik diyor. Şimdi şunu örnek olarak göstereyim de daha iyi anlayın. Şu teleskop. Kim bakıyor teleskopa? Ben. Teleskopu çıkardım. Kim bakıyor? Ben. Yani ikisinde de ben bakıyorum. Ha bununla görüyorsam ben görüyorum. Teleskopla da göremiyorsam yine ben görüyorum. Yani sen bunu teleskopla görüldü, çıplak gözden görülmedi deyip ben pazar günü oruca başlıyorum diyorsan gidip de Mazhar Osman'a bir tedavi olman lazım. Bahırköy'de yerini bilmiyorsa öğretiriz. Gider orada ne yapar? Bir tedavi süreci başlar. Yani kendine bir iyilik yapar. Öyle değil mi arkadaşlar? Ha aklım başımda diyorsa o zaman dinde bunun bir karşılığı var. Onu da ben demeyeyim. Zaten onlar bize diyor. Onun karşılığını alıyor. O da ayrı bir olay. Evet. Allah hepimize hayır versin. Demek ki Allah'ın bize verdiği birçok fırsatlar var. Bu fırsatların içinde işlemiş olduğumuz kötülükleri, işlemiş olduğumuz günahları affedeceği bir ortam da sağlıyor. Settar isminin ne manaya geldiğini bilir misiniz? Ney Harun Hoca? Günahları örten. Allah ifşa etmiyor. Hatta günahları anlatan naslara baktığımızda kul diyor bir günah işler. Allah onu örter. Örtmesi de nedir? Aslında bağışladığının karşılığıdır. Ta ki o ben şöyle ettim, ben böyle ettim diye kasala kasala günahını insanlar içinde ifşa etti mi işte o zaman yazıyor diyor. Yani senin gizli de sakta bunda günah işleyin demiyorum bak. Orada gidin işleyin sinsi sinsi demiyorum. Onu da demiyorum bak. Ama Allah'ın örttüğünü açığa çıkarmayın. Allah onu ne yapıyor? Örtüyor. Yani settar olan Allah'ın ne kadar merhametli olduğunu görün kardeşlerim. Bu da biz kulların ne kadar günah işlediğimizde ezik, mahcup duruma düştüğümüzü, pişmanlık duruma düştüğümüzü düşünün. Biz günahını itiraf eden insanlar değiliz. Doğru mu? Sahabe ediyor muydu? Ediyordu. Eder tabii. İman yüklü. Sen niye edemiyorsun? Bir şey yüklü ama o deminki kelime yüklü değil. Acı değil mi? Acı. Hiç zinada yakalanan bir sahabe gördünüz mü rejim edilen? Hiç hırsızlıkta yakalanını gördünüz mü? Ne var? Hep itiraf var, itiraf. Günah işlerken şeytana uymuş ama o nefsi arınmaya onu ne yapmış? Zorlamış. Demek ki iman bu kadar önemli ve iman insanı ne yapıyor? Hayra doğru ne yapıyor? Sevk ediyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim insan günah işleyince, günah yükünü yüklenince düzeni bozulur. Gidişatı bozulur ve bu günah onun dengesini bozar ve günahın karşılığı tevbeyi ertelemeye başlar. Ertelediğinde bu sefer günah işleme arzusu onda ne yapar? Kuvvetlenmeye başlar. Ali radıyallahu anh diyor ki, sakın diyor bir hayır işleyeceğinde bunu ne yapma? Geciktirme. Çünkü şeytan sana bunu yaptırmaz diyor. Anladınız mı? Deneyin. Ben bir şey yapacağım deyin, yarına bir bırakın. Çok yarın geçer. Sen öyle mi yapıyorsun Osman? Böyle aklına bir şey geldi herhalde. Yok canım. Yani var ya, hemen yapıyorum. Şöyle, aklıma şu geldi. Yani camide insan hoca vaaz veriyor ya, kafadan diyor ki 7 lira vereceğim. Ben onun için. 5 o an versen 20 lira verdin. Bak, doğru söyle. Sen Erdal'a hemen 20 lira ver şimdi. Sohbetin sonuna kalırsa 5'e kalacağız. Sen Erdal hemen 20 lirasını al onu. Allah hepimize hayır versin. Kardeşlerim bazen musibet ve belaları da Allah fırsat bilir. İnsan bazen dengesini kuramaz. Allah insanı da belalarla, musibetlerle ne yapar? Temizler. Başınıza bir ağrı, ayağınıza bir diken, malınıza gelen bir şey. Bu da sizin temizlenmenize, arınmanıza ne yapar? Bir sebep olur. Yani Allah Azze ve Celle her yönlü insana ne yapıyor? Dokunma çocuğa. Zaten seni duymuyor. Ya ne zorluyorsun bebeği? Allah Allah. Evet. Akşama kadar dükkanda, akşam gelince bebeği görüyor ve seni duyar. Kadın sesi yapacağım. Taklit. Bak nasıl duyuyor. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki insanın gerek malında, gerek bedeninde, gerek neslinde, gerek ehlinde, gerek çocuğunda bela ve musibet niye eksik olmuyormuş? Müminse Allah onu ne yapıyor? Arındırıyor. En büyük bela ve musibetlere düşer olan kim? Peygamberler. Sonra sırasıyla. Allah hepimize merhamet etsin. Taşıyamayacağımız yükü bizlere vurmasın kardeşlerim. İşte bu ay öyle bir ay ki bu fırsatların kol gezdiği, hayrın kol gezdiği, cennete giden amellerin kolaylaştığı, masiyetin insanlar arasında engellendiği, asgariye düştüğü, şeytanların zincire vurulduğu bu güzel bir ay. Öyleyse bu ayda ruhumuzu, bedenimizi, gönlümüzü arındıralım, temizleyelim. Bu atmosferlerde daha çok zaman geçirmeye bakalım. Eğer buralarda güzel vakitler geçirirsek bu sefer ruh temize alışacak, temizi isteyecek. Yani Allah Azze ve Celle kitabında Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi diyor. E sen böyle güzel ortamlara gelmezsen imanı nerede seveceksin? İmanın bir lezzeti var. Tek başına bunu alamazsın, kusura bakma. Bunu cemaattan alırsın. Bir tiksinme var, tek başına tiksinemezsin. Çünkü sende bir nefis var. Hep kötülüğü emreder. Hep yalanı emreder. Hep zinayı emreder. Faizi emreder. Değişik şeyleri, vesveseleri emreder. Ama cemaatle oldu mu Allah'ı zikredersin. Allah'a ibadet edersin. Bak Osman'a bir soru sorduk. Aklımdan 20 lira gibi adam. Durup dururken sadaka veriyor, infak ediyor. Ne güzel. Dürtmesen bu çıkar mı? Aldın mı parayı? Evet. Allah hepimize hayır versin. Tabi demin de dediğimiz gibi bu ayın içinde bir de en sonlara doğru Rabbimizin bize sunduğu hediyeler var. Kadir Gecesi gibi onları elde etmeye bakalım ve bunların kadri kıymetini bilelim. Böyle bir yemekten iftardan sonra fazla kafanızı da ütülemeyelim. Yarınki sohbete zaman bırakalım, sizleri kaçırmayalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfurike ve etubu ileyk. Elhamdülillahi Rabbil alemin.